powrócić i w swych ramionach godzina trzecia. Zupełnie znienacka. Myśmy z prologiem już skończyli i zabieramy się za lekturę Brulionu, ale zanim to nastąpi, parę informacji z naszego wagonu pocztowego. Kłaniam się nisko wszystkim w studiu, jak i przed radioodbiornikami, a zwłaszcza ukłony dla wszystkich pań w ich dniu. Chętnie posłuchałbym Percivala albo Żywiołaka. To tak z okazji Dnia Kobiet coś polskiego folkowego. Paweł z Łosic. Tak sobie wymyślił i będzie za chwilę Żywiołak, a jakże. Witam, audycja fajna. Bardzo mi jest przykro, że pani Tosia odwołała swą obecność w pana audycji za 2 tygodnie i chciałbym, aby wiedziała, że sprawiła słuchaczom tą decyzją nieznośny ból i zawód. Szczerze i najserdeczniejsze życzenia dla pani Ewy, która współrealizuje audycję od strony technicznej w tym Międzynarodowym Dniu Kobiet. Pan Jarek. Taki smutny z powodu braku Tosi, ale ucieszymy pana Jarka, bo będzie Tosia niedługo. Witam, aha, to już było od pana Jarka, stały słuchacz, pan Sławek. Mam nadzieję, że kiedyś wydłużą audycję do 4:00. Od północy do 4:00, co do dzisiejszej czytanki, to chyba jakaś mało wychowawcza, klapsy dziecku. Tak, nie można. Stały słuchacz Sławek z pozdrowieniami dla pani realizator i pana redaktora. Klapsy dziecku. No właśnie. Ja to na razie przestańmy z mailami. Jeszcze 2 mi zostały, a zajmijmy się Smokiem Walentym. Smok Walenty należał do smoków nadzwyczaj ognistych, co zdarza się często, a przy tym akuratnych i dobrze wychowanych, co zdarza się o wiele rzadziej. Zawsze pierwszy mówił dzień dobry i na ulicy z daleka kłaniał się kapeluszem swoim znajomym. Bez względu na pogodę nosił starannie wyprasowany tużurek, wykrochmalone kołnierzyki i czarny parasol. O tym, że zawsze miał wypastowane buty, nawet wspominać nie warto. To się rozumie samo przez się. Każdego ranka, punktualnie o 6:33, Walenty udawał się do pracy w bardzo ważnym ministerstwie. W wielkim, szarym gmachu, pełnym zimnych pokoi i korytarzy, po których hulał wiatr. Praca Walentego była równie odpowiedzialna jak on sam. W swoich ostrych zębach Walenty mył i darł na strzępy ściśle tajne raporty i analizy, żeby nie dostały się w niepowołane ręce. Potem pakował je w worki na śmieci i wynosił do kotłowni. Z nastaniem mrozu Walenty schodził do kotłowni i dokańczał dzieła zniszczenia. Umieszczał worki w piecu do centralnego ogrzewania i dmuchał ogniem, ile tylko miał sił w płucach. Dzięki temu nawet w najmroźniejsze dni panu ministrowi i jego urzędnikom nie grabiały z zimna paluszki i mogli przystawiać pieczątki w bardzo ważnych dokumentach. Pewnego razu Walenty wezwał przed swe oblicze Walentego wezwał przed swe oblicze sam pan minister. Na dywanik poszedł Walenty, a u nas gra Żywiołak. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo skąd. Kruczowłosa dziewka znowu się zjawiła. Biała suknia, chusta, krwawy wianek ma. Usychały, kiedy przechodziła. Złe ślepia, zły oddech, warkocze. Ta rózgę swą trzyma już w dłoni. Zaraza nieszczęsna znów kroczy. I kogóż ta dzisiaj w zaświaty przegoni? Będziesz do taktu i w skrzemnej postaci. Pokuś, pokuś, dzik za dwojca, krwawa nić. Niech wykracze kogut stary, kto ma umrzeć, a kto żyć. O nikim jest, śmierć nie zapomniała. Cicha goniła. Dzieci stworzone. Żywiołak. Tam spotkał się z dużym zrozumieniem, żeby nie powiedzieć z aplauzem części słuchaczy. W związku z tym płyty daleko nie odsuwamy i nie odstawiamy na półkę. Ale przypomnę, że pewnego razu Walentego wezwał przed swoje oblicze sam pan minister i tutaj porzuciliśmy nieboraka. Widzę, że świetnie sobie radzi pan w moim resorcie. Jeśli będzie pan tak dalej się sprawował, to nie ominie pana awans na pomocnika asystenta sekretarza w mojej kancelarii. Tak trzymać. Walenty był taki szczęśliwy. Postanowił jakoś uczcić ten dzień. W zasadzie nie pijał alkoholu, bo wiedział, że to bardzo nierozsądne. Tego jednak dnia postanowił zaszaleć i wybrał się do cukierni na kremówkę nasączoną prawdziwym rumem. I czy to sprawił rozgrzewający serce rum, czy też coś zupełnie innego? Walenty zakochał się od pierwszego wejrzenia. Panna Glienia prowadziła małą cukiernię w suterenie kamienicy przy ulicy Marcepanowej 5. Była śliczną, pulchną kobietką, jej ramiona były białe jak lupier, policzki rumiane jak drożdżówki, a usta czerwone jak kandyzowane wisienki na torcie. Była bardzo smakowita. Walenty pomyślał, że mógłby schrupać pannę Glienię, ale dobre wychowanie i honor urzędnika państwowego nie pozwalały mu na to. A szkoda, bo tak by było dla niego o wiele lepiej. Zamiast tego wynajął mieszkanie nad cukierenką i z dala oblizywał się na widok dziewczyny. Codziennie budził go zapach świeżych ciast i wesoły śpiew panny Glienii dochodzący z sutereny. A jej czytałbym dalej, ale przyznam się szczerze, że ten zapach podziałał mi na wyobraźnię. Zrobiłem się głodny i chyba pójdę do warsu. Tymczasem panna Glienia śpiewa naszemu smokowi, a u nas płyta odkurzona. John Mayall to idol mojego dzieciństwa, a ta płyta zrobiła na mnie duże wrażenie, kiedy Jan Chojnacki z panem Manem puszczali ją w blues wczoraj i dziś. Ten sygnał rozbrzmiewa w Trójce po dziś dzień, a parę godzin temu również go słyszałem. W związku z tym pomyślałem sobie, ach, wzruszę się i może uda się wzruszyć państwa. Aż dziw bierze, bo to rok 1969. Zamierzchłe czasy, a no właśnie, czy ta muzyka się zestarzała?

John Mayall, rok 1969 i wyjazd za wielką wodę, Turning Point. Połączenie bluesa i jazzu i wydaje mi się, że to piękno tamtych czasów nieoczywistych, kiedy wszyscy odkrywali dopiero muzykę. Wiele osób, myśląc o tamtych czasach, popełnia pewien błąd. Zwrócił mi na to uwagę Ashley Hutchings. Ashley Hutchings, artysta, który był założycielem zespołu Fairport Convention, później Albion Band i Steel Ace Pan, powiedział, że od razu powiem tylko, że w wielu krajach ludzie dziwią się, że jest miejsce na ziemi, gdzie ludzie nie znają Fairport Convention, znając Rolling Stonesów i Beatlesów, bo to był trzeci zespół z tej trójki. Ashley Hutchings mówi, że wiele filmów na temat historii rocka zakłada to, że artyści, którzy tworzyli w tamtych czasach, tak jakby wiedzieli, do czego mają dojść, czym jest muzyka rockowa i po prostu wystarczyło ją zagrać. Tymczasem mówi, że kręcili się w kółko, po omacku, szukali. Rolling Stonesi w końcu znaleźli bluesa. Fairport Convention, pierwsze 5 albumów, muzyka poważna, muzyka ludowa, przeróżne klimaty. Wystarczy właśnie tych 5 pierwszych albumów porównać, by zobaczyć, jak wiele było pomysłów i jak wielkie poruszenie. No i w tych czasach John Mayall łączył jazz z bluesem. Dzisiaj to już nic takiego, ale w wówczasach rozpalało umysły młodych ludzi, nie tylko w Ameryce i w Wielkiej Brytanii, ale również i w Polsce. Proszę spytać o to Sławka Wierzcholskiego, bo to jego idol również. Może płytę zostawimy jeszcze, by pograła nam kiedyś, a tymczasem, no właśnie, pani Genia była bardzo smakowita i sobie śpiewała w suterenie. Jakżeż biedny smok cierpiał, powinien zaproponować dziewczynie spacer nad rzeką, kolację we dwoje albo wspólne oglądanie marek pocztowych. Ale jak się już rzekło, na tak swobodne zachowanie nie pozwalało mu dobre wychowanie i honor urzędnika państwowego. Zamiast tego, mijając swoją wybrankę na schodach, wstrzymywał oddech i patrzył sztywno przed siebie. Tak, że panna Genia myślała sobie w duchu, ale dziwak. Smok schudł, zmizerniał, poszarzał, ale od środka cały płonął. Trawiła go gorączka niespełnionej miłości. Nadeszły chłodne listopadowe dni. Walenty jak zwykle miał ogrzać swoim płomieniem zimne ministerialne gabinety i korytarze, ale z jego paszczy zamiast ognistego podmuchu wydobywało się jedynie smutne sino-niebieskie kółko dymu. Cały ogień smoka skierowany był teraz do wewnątrz. Natychmiast wezwał go do siebie pan minister. Przykro mi, powiedział, ale w tych okolicznościach nie widzę możliwości dalszej współpracy. Pan się kompletnie wypalił, panie kolego. Zresztą mamy teraz to, wskazał ręką nowiutką niszczarkę do mielenia dokumentów. A co do ogrzewania, to kupimy w tym roku koks. Zwalniam pana. Walenty poczłapał do domu, czuł się fatalnie, miał dreszcze i gorączkę. Tak jak stał w wyprasowanym tużurku i wykrochmalonym kołnierzyku, rzucił się do łóżka. Mam nadzieję, że państwo nie rzucają się jeszcze do łóżka i że dojedziemy dzisiaj w pełnym składzie do stacji końcowej. Już niedługo Antoni ze specjalnym utworem dla naszych towarzyszek podróży, ale pomyślałem sobie, że Hermoder tak ładnie kołysał kołysanką, że się spodobał. W związku z tym dajemy mu jeszcze jedną szansę. 16 minut dzielna z od godziny 4 porzuciliśmy naszego biednego smoka, gdy ten rzucił się w ubraniu do łóżka w opakowaniu. No i śniło mu się, że przemocą wdziera się do mieszkanka panny Dlini, rzuca się na biedną dziewczynę i zdziera z niej ubranie. Potem każe przynieść sobie wszystkie ciasta z cukierni w suterenie, a kiedy je pochłania, panna Dlinia tańczy dla niego na stole, odziana jedynie w skórkę pomarańczy i kandyzowane wisienki. Dobrze, że spojrzałem na zegar, że jest odpowiednia pora i milusińscy jeszcze śpią. O północy obudził się, żeby wypić szklankę wody. Ze swego okna popatrzył na pogrążone w ciszy miasto i wydawało mu się, że widzi je po raz pierwszy w życiu. Uliczne latarnie wylinały się jak na obrazach Van Gogha. Jesienny księżyc unosił się nad dachami jak wielki czerwony balon, a smok pomyślał, że może księżyc rzeczywiście z balonem, który jakieś dziecko wypuściło dawno temu z rąk i który poszybował swobodnie wysoko, wysoko. Aż otrząsnął się na tę myśl, tak była niebezpieczna. Godziła w całe jego uporządkowane urzędnicze życie. Przecież księżyc to nie balon. Znowu, nie zdejmując ubrania, rzucił się w pościel, ale wewnętrzny ogień wciąż palił go od środka. Przewracał się z boku na bok, a przed oczyma stawały mu chłodne korytarze ministerstwa naprzemian z tańczącą na stole panną Dlinią. Potem obrazy ministerstwa na dobre zniknęły i została już tylko panna Dlinia. No i kandyzowane wisienki. Nad ranem w mieszkaniu nad cukiernią przy ulicy Marcepanowej 5 wybuchł wielki pożar, który doszczętnie strawił cały dom. Pannę Dlinię uratował z płomieni niebywale przystojny strażak z pięknymi wąsami, a że nie tracił czasu, pół roku później byli już małżeństwem. Ona polerowała jego błyszczący jak księżyc hełm i piekła wspaniałe ciasta z kruszonką, które lubił ponad wszystko, a on pozwalał się jej rozpieszczać. Mieli 7 dzieci i żyli długo i szczęśliwie. Tutaj tatko postawił 3 kropki, 3 gwiazdki. No właśnie. I tu wszystko? Spytałem. Naturalnie. A na co pan liczył? Odpowiedział pytaniem na pytanie mój towarzysz. Och, na nic szczególnego, mruknąłem zmieszany. Po prostu spodziewałem się czegoś, jakby to powiedzieć, bardziej spektakularnego. Więcej krwi, uśmiechnął się Pukis, a i dwa raz. No, nie da się ukryć, że przelanie krwi kończy większość znanych mi historii o smokach, stwierdziłem. Zazwyczaj smok strzeże skarbu, a główny bohater i jego drużyna pokonują liczne przeciwności losu po to, żeby na koniec uciąć mu szyję. Pukis smutno pokiwał głową. No cóż, bywa. Bywa i tak. Czyż to nieodrażające? Dla odmiany ja roześmiałem się w głos. Wybaczy pan, ale mówimy o odwiecznym wroku ludzkiego rodzaju. Smok niejako z definicji nie może być niewyjątkiem. Czyż bohater germańskich mitów, Fanfir, zabijając Hreidmara, nie posunął się do ojcobójstwa? Takie właśnie są smoki. Bezwzględne, okrutne i przebiegłe. Prawdziwy z pana znawca, a w głosie Pukisa zadźwięczała ironia. Wzruszyłem ramionami. Proszę wybaczyć, ale każdy wie, jakie są smoki. Tymczasem pański Walenty to najzwyczajniejszy w świecie stary kawaler, nieśmiały i samotny. Mój rozmówca spojrzał melancholijnie w okno. Mówi pan samotnie. Nie wie pan, co to znaczy. No i potem następują 3 kropki i poznajemy Eustachego. Ale to już nie dzisiaj. Przypomnę, że Paweł Wakuła napisał o smokach wyobraźni, a Paweł Wakuła to tatko naszej Tosi. I pomyślę sobie, że mój ojciec czytał mi książki, a Tosi pisze. Takie rzeczy. 11 minut. Czas obudzić wszystkich, a ponieważ dzień dzisiaj szczególny, to o kobietach Antoni. Chodziłem po polu i zbierałem włosy. Zobaczyłem dziewczę, co ma jasne włosy. Zobaczyłem dziewczę, co ma jasne włosy. Co ma jasne włosy i oczy niebieskie. Nie oddałbym ja jej, nie oddałbym ja jej za berło królewskie. Nie oddałbym ja jej, nie oddałbym ja jej za berło królewskie. A dziewczyna czasem buziaka użyczy. A dziewczyna czasem buziaka użyczy. Chłopak myśli, że jest w siódmym niebie. Głupi chłopak myśli, że jest w siódmym niebie. A on jest na ziemi między dziewczynami. A on jest na ziemi, a on jest na ziemi między dziewczynami. On śpiący, a ona nie śpiąca. On by spał, a ona go trąca. I prawą nogę na niego kładzie. Obudź się, ty stary dziadzie. Śpi w nocy, mój Jaśko miły. Jak przyszedł z roboty, teraz nie ma siły. Jasieńko śpi w nocy, a ona go trąca. Wyspałam się za dnia, teraz drzemnie śpiąca. Zawiązać Jasieńkowi oczy, ażeby nie trafił do Maryśki w nocy. Zawiązać Jaśkowi kolana, ażeby nie trafił do Maryśki z rana.

znajomych.